mindegy, igazából szerintem tök mindegy, itt átmegyünk azt annyit. Mert azt mondom, hogy na, kerül, az fönt van, látod, az az fönt irány mondjuk. A 10 óra 49 van. Azt néztük, hogy itt ezen az oldalon nem nincs jön be. Ez meg befele megint sok. Jó, nem. És itt van a hajmoki, itt meg több. De nem tudom, ez mennyire igaz, szóval, hogy érted. Ez elvileg a telefonok a helyzete alapján mondja meg, hogy mennyi. Nem mentetek át a vasútnál? Hogy elkérjük a Tatának a traktorját, és akkor ott megyünk, ahol éppen bírunk. Mit? Ez nem, hogy kiabálok, vagy nem vagyok még rácsek? De várja, de én egyszer sem mentetek át a zöld határon? Nem is mentetek. Hol vasútnál van, rögtön, ott megy a vasút, és akkor szállt el. De mi mennénk tovább? Gyurcsányot szokott menni. Jó, tovább. Sorossal kézen. Hogy ott ment át a gyújtság. Még egy zöld határnak, azért nem kell semmilyen papírot. Hát az is zöld határ, mert az az illegális határ. Elfő van, vagy a... Nem egy ilyen képített határ. Azt mondta Erika, hogy ha összerottyált, akkor Jerkő, mikor? Ha? Nála ember egyben? Hát, nem mondtam, hogy ő volt. Mikor jönnek a többiek? Mikor kell kész legyen? 11 óra után jönnek csak. Mi az? Azért akarja Rika bevinni, hogy itt él. Hogy hülyen? Aha. Hát kiláz itt is. Kiláz. Szerinted a hangot forró barát között, ez még rotyog. Hogy hülye szerinted? Szerinted ez mennyire forró? Hát de Gergő, rotyog. Tudod, amikor forró víz, az azt jelenti, hogy meleg. Ez a kis helyen. Mit? Köszönöm, hogy kell tenni. Elvileg van bent helyet. Meg kell tenni a másik tűzés. És így megy akkor. Elutasztanál az ösztöndíjadat. Elutasztanál az ösztöndíjaidat. Hát arra kaptam. Kaptál pénzt, hogy kölcsöd a pénzt, amit kaptam. Nem, kaptam pénzt, hogy meg tudjak élni ki a külföldön egy fél évig. Ja. És hát éltem ki az külföldön. Mennyi maradt? Nem maradt? Nem maradt valamennyi. Nem. Sok meg nem. A fizómét vagy? Aha. Igen. De ez már csak ilyen teljesen amatőr szint. Ez ugye a lábad, mint ha épülne a izomzat. Lábad, mint ha épülne, ne? Épülne le? Aha, nem mondjuk épülne, nem mondjuk ráról szó legyen. Hát, kicsit többet, de... Ja, nem, többet fogsz most már. Persze. Akkor nem. Nem jártam el külön is kicsit. Nagyon el van azulva, akkor nem látom az izom, most ellazított a nagyon lábadat. Ugye, hát amikor áll, akkor el van. Ja, jó csinál fogod. Nézzük, azért nekem nem hozzá. Nem akkor elhoz. Megvan ez már főzve. Nem tudom, a világ kőben fog idézni. Nagyon fúj a szél. Hát, ha így rám fúj a paprikák. Ez már meg van főve. Ez már meg. Azt mondja Attila, hogy 5 óra 20 óta. 20 óta. 5 óra 20 óta főve. Aha, azóta be van rakva a hús már. Na jó, valanyának megkóstolja. Mely van meg? Megkóstolt, azt mondta, hogy jó. Nem megy a húsra, a csont is van megy. Hát akkor egy kis törnyét még belehozz a félakra. Elég ez. Adjak, mert most már van. Elég jó. Összeszedtem a lábammal legkeveset. Kell. Jó, de amúgy különben nem lenne igazi bográs. Nem? Jó, igen. Na, látod. Azt mondja, hogy ide kell. Azt mondta. Tudjátok, hogy mi van? Hogy nem lehet diósa telem, mert azt is megfogja valami. Megfekezelik, hogy lefogyszál. Ezért még lesz néztem, hogy nem annyira más tudom. De más, hogy mindig a diót nem fogja semmiféle beteg. Szegény az, hogy akkor hány órakor keltél? Jó, korán keltem, hát elvédett, akkor már fönt voltam már. Látod? Ah, fönt van, és akkor be kellett ezt a tita rakni, összeraktunk. És akkor így mentünk tovább. Elmentem kenyérre is, hoztam friss kenyeret, a sip tartó, meg hoztam vizet is, meg még egy kenyeret, a bolt barmi volt fáma. Na nézzet. Hát azért ma a város. Most képzeld el, hogy a gyerek ilyen korán főkkel. Még azt tudod, hogy megnyerjük. Nem kell mint korán. Én is ötöl a kutól ébredtem. Hát én nem. Hát nem, a... mondom, hogy nem gyűjtek a dinnyét enni. Túlát nem is jó. Tudod az a nagy, amit vettél ekkora. És nem kezdtétek? Na menj el! 20 kiló. 20 kiló. Majd akkor átvettetek? Átvettetek. Ja, az a nagy! Ja, az 15 vagy 16. Ja, az az. Hát én 20-at láttam rajta, 19,9. De a 20 kilós, hogy mi nem vettétek még meg? Az a nagyon nagy. Mondom, hogy... mondom mamának, hogy ezt egy leszegít fő, majd úgy jönnek a veszáéknek. Kettően főszegít, akkor mit teszünk meg vele, akkor hűtőbe rakott, aztán áll, olyan egész héten a dinnyét. Most nincs főszegve, mondom majd reggel, hazadjuk a számszomból, főkeltünk a kisgyereket, és szétvágom. Hadd felé, mindenki megeszi a rét. Ha jó a dinnye, ha nem, akkor ez a tyúkot. Semmi gond. El nem dobódik. Erre megítélj. Visszajöttél az, hogy megkajáltunk, feljöttünk. Hát gyorsan elmérnék, ő már az utóját ette akkor a reggelinek, hát én nem is láttam, hogy te ettél. Mindenki előtt. Mit olyan a csobánkodott, hogy miért az akkor? Hát jó, hát. Ezért csobánkodt el egészen, mióta miért eljöttünk. Belittem ennek az innét, nem akarja tudni. Egyedül legyek meg egy 19 kilós innét. Hát, persze. Érdelem. Hát kik mondtátok a idén köröktől nálatok a dinnye drága is, meg nem jó, meg mit tél, miért valamit a dinnyéri magyaráztatok. Hát anya mondta, hogy tudáig át. Gyere a piacra az Attilával, meg a kettőt. Veszünk dinnyét. Na, egyet veszek a... Veszállnak egyet a Jancsirának, meg egyet hoztam mamának. Mamának hoztam a sárga dinnyét. Ilyen szépen. Beszélgetünk, mint ott így a cigányok, így a cigányokat. Picit a megszól az asszony magyarul, azt hiszem, hogy szervezett. Hogy meg a tud magyarul? Hát készünk, készünk. Hát hát tudod, rendesen magyarul. Na mondom neki, akkor legyen jó piacra, mint vagyunk az első vevők. Már ott voltunk 6 óra a piacra. Hát igen. Hát? Megyünk a maraszra. Mikor ránk kell vinni, tehát? Azt itt mondtál, hogy korán kell aranyat lel. De az is sem jött össze. Szerintem mindig korán kell. De aki miért korábban kell, az még elveszti. Hát valannak, hogy közül találja, találja meg. Na, odat az Atánk a csomag. Hát be se jött? Hát nem baj, attól az Attilán szépen hoztunk. Hoztunk az Attila egy kekszet, meg egy bort. Egy Hozzam ki. Hát a Dracula-hoz kezébe, az vagy a betegyünk, hát hogy benne de. Ő figyeli a vendégeket is, hogy kívül. Ja, akkor ne figyeljenek egész. Hát ő a házi gazda, mit akar? Na mama, beteg? Hát, rosszul te így szakos, így szólok neki. Ne szóljál, csak hagyd az, majd beszélünk aztán. Előjöjjön. Nem akar előjönni. Előbb előjött. Megnézem addig a malacaikat. Nézed, szépen néz. Szépen akkor nem fog kijönni, hogy ugye nem kell itt mindent, ha ő dönti át. Csak a lakoskon, hogy miatt meg kell állni. Viri, Viri, már liba is. Látod a fibát? Libanéstény. Hogy a libanéstény? Néstény tojó. Vigyázzon, meg ne csépja. Még a jó szárnál. De mi itt a jó szárnál? Ott van a konfliktus, én nem adtam a hát, erre. Így van. Az elég úgy tudtam, hogy, hogy mint csak Ha nem hiszem, akkor kivesznek. Kata! hozzá nekem ki. Ugye? Ja, igen. Ja, nagyokat megemeltem helyet, meg neki kell. Ja, jó sem beraktunk, ami maradik. Tűzi fát, ott akkor úgy vettem, hogy hozzák ide szóra. Talán fel cigányat. Tudsz egy cigány, nem tudod. Egész autóval megvettem, karnyoszként tömérdelő, ott kivitték neki házhó. Még a cigány megígérte, hogy ha patálák egy cigányakomat, hogy kimennek, hogy összevágják. Összevágták ilyen darabokra, az a mézeres fát, konyhán tűzítenek. Összevágták, hogy akkor aztán még pakolt is mind be a helyére, ahol mondják majd mi egész tűzányát. Kimentünk az Attilával, mondottan én meg, mint az érek, ha elvágva, akkor is nehéz. Mindjárt az, hogy álljál, figyelj, vagy én, vagy én. Jó, megjelentem, mert neki kellene állni, azt szokott a vastagokat már tényleg. De nagyon gyorsan beraktunk a maradékot. Gyors volt, jó, durván gyors. Sokan voltunk, meg gyors. Hát tényleg nem sokan voltunk. Az is gyors volt, egy óra hossza alatt meg lett az is. Egy-kettő gyors. Úgy kérdez a sidót, hogy ilyen hosszú, kb. Idáig, vagy lehet, hogy még hosszabb, így. És sidós között. Na, így ideig, ilyen hosszú, így. Nem, van ilyen hosszú. Olyan széles, meg hosszabb. Igen, így ideig kb. Az, egy úgy végig. Ja. Egy rossz alatt az is még lett. Még gondolom lefelé is, még főfelé is. Egy rossz alatt, ott is egy rossz alatt. Ja, a takarásunk. Az is túra volt tényleg. Csak akkor, mikor valami izé baj van, hogy oda kellene csapni, akkor tudna csapni, akkor nem ennyel, akkor tudna kell baszni, akkor basszunk oda. Még lenni az a kinyit. Tudom, jó napot. Róna. Hogy vagy? Mondom, hogy vagy? Hát lássa, jó, maga. Nem vagyunk, nem megyünk. Még vagyunk, ugye? Beadta az orvosságot? Beletadva neki. Beadta neki fél tízkó. Jó ez az Attila, ugye? Mindig beadja az orvosságot. Fél tízkó bekapta. Az a néve. Hát egyen is valamit, nem? Ma az a baj, nem akar inni meg enni. Nagyon elhervad már. De enned kell, mondtam szépen, hogy enned kell, akkor enni kell. Enni is, meg inni is, folyadékot ilyenkor kell. Kellene innod. Köln a folyadékot. Néha vezem be az orvosságot, itt a vizet, itt a vizet. Hát hova értem, itt hova inni. Dehogy is nem, köln inni, ha azt mondjak, hanem folyadékot muszáj. Legyél dígyét neki vagyok. Dígyét a szettem. Hát kell még több dígyét venni neki. Van a... Legyél dígyét. Addig még a szezonja van. Majd leérik, az nem kell egy hónap. Ilyen meleg. Hogy leérik? Hát ahogy elviszem. Ha felkezd akkor az innyét vett a múltka az Attila. Mondta 20 kilo. Alig bírta hazahozni. Ja, bela. De bebírtátok a hűtőbet egy vagy hűtőbe? Dehogy még nincs bent. Ja, még nincs. Nincs, hát, majd az volt a terv, hogy majd most lesz megéve, ha hazagyűnnek a gyerekek. Ja, akkor gimpolagja. Olvasom az újságból, hogy nincsen munka. Nepálból hoztak ide munkásokat. Nepál, tudod, hol van? Tudom, hol van. A világon valahol van. Én is úgy tudom. A zuborkát szedni. Van itt úgy, hogy mondja, hogy milyen vállalat, vagy szövetkezetnek több száz hektár uborkája. Nincs, aki szedjen, mert az kézzel kell, másképp nem bírják géppel. Tehát ezek a uborka szedésre alkalmasak, a dinnye szedésre már nem, mert ha 10 kiló dinnye van, nem bírják fölemelni. Hát akkor milyen munkát akarod? Ez van egy kicsit bírja, ne páljak. Most mégis azt mondja az újság szerint, de Pálko azért haragszik, hogy mondom az újság, mert az újságban írnak az a legnagyobb marhaságokat, vagy hazugságokat. 3 euró órabért kapnak, hogy teljes ellátás. Mi a fa? Mennyi állatok gyűn ki a időt? Nem tudod, hogy mondtam az emesek, hogy hozzánk egy bőrzőt, hozzánk egy szemétfordát, nem láttátok? Ajadat tettem vissza be, oda beraktam. Hát jó szív! Szia, Tatika! Hát mi van? Mit hozzánk? Mit iszó? Hát így az asztalt, ki ott van itt és... Bent akarunk én. Hát ha csak nem baj, hogy belefújja, hát én sem kiüppakolhatunk. Itt akkor mindjárt egy helyen bírunk élni, ha akarjátok. De hát akarjátok... én szerintem jobb volna. Hát akkor pakoljátok el! Gyerünk! Hát én szerintem, bent már megvan, te félig terít. Nem baj, leszedek. Hát majd meggyűnnek az okosok. Majd mondját. Pakoljátok addig el, és akkor... Majd meggyűnnek az okosok. Pakoljátok, itt jó volna itt a hívesen. Akkor hozzunk ki azt, akkor mindjárt lehet. No, addig csak üljetek. Üljetek addig, na. Azokat Attila szedd össze, hát azt úgy is összekészíteni. Az agy, fordult így el annak. Addig lehet meg én bérítem, hogy elmossam. A fát is egész a mára. Ezt a idézünk könnyen megszüntetjük, ahogy nem fogok. Lehet, hogy csolja mennyit. Ki kell hozni két asztalt is. Hát egy túrán asztalt. Hát hozzá egy bödör, mit tettem, és akkor azzal föllocsoljuk azt, nem? Vagy Vagy te akarod, bent akarsz, vagy kint akarsz? Vele lehet, vagy nem? Vele lehet.